بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد إكيوان وسيق وتري موجة جماد الآخرة mwaka wa 1440 katika darsa kitabu sharh sunna lilimam al-barbahari rahimahullahu ta'ala bi sharh maali shaykh salih al-fawzan hafidhahullahu ta'ala tulisimama katika kipindi kilichopita na leo biidhnillahi ta'ala tuendelea na darasa hizi kama kawaida ikiwa bado sehemu ndogo tumalizie kitabu hiki biidhnillahi ta'ala nasallallahu husna al-khitam tulifikia kauli ya al-musannif rahimahullah qala Malik ibn Anas رحمه الله وهو الإمام مالك من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإن كان له تقصير في العمل يقول العلامة الفوزان حفظه الله تعالى قول الإمام مالك ابن أنس رحمه الله من لزم السنة أي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم علما عملا واعتقادا ثم مات ومات على ذلك من لزم السنة من يكلزميانا نسنة سنة زمت محمد صلى الله عليه وسلم كون علم يكوزي فهام سنة نكوزي تندي أكازي نكوزي تكيدي kisha akafa na jambo hilo bi maana akafa akiwa katika sunna wasalima minhu ashabu rasulillah sallallahu alayhi wasallam ay wasalima minhu sahabatu rasulillah sallallahu alayhi wasallam lam yata'an fihim aw fi ahadin minhum kisha wakasalimika kutokamana naye mtu kama huyu masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam bimaana asiwafanyie ta'an na kuwazungumza vibaya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam au kwa yoyote katika masahaba kana ma'an nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin ay sara ma'an nabiyin والصديقين والشهداء والصالحين هو أتكوى فموجة نما نبي نوكويد نما شهيد نوتويما لأنه مطيع لله ورسوله نهينك وسباب تهوي نمن يكمتي الله سبحانه وتعالى نمت مواكي صلى الله عليه وسلم قال تعالى ومن يطع الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من يكمتي الله نمتم واك بس هوي أتكوى pamoja na wale ambao Allah amewanimesha nani hao من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كما كنا watu bora kuwa pamoja na wao basi hakuna mfano wa hawa mitume na wakweli na mashahidi na watu wema. وقوله وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فلم ينتقصهم ويطعن فيهم أسوى نسبشي وقنغف نكوتي طعن ندساري. والله جل وعلا قال والذين جاءوا من بعدهم نوال وليكج بعد ياو يعني الصحابة والمهاجرين والأنصار wale waliokuja baada ya masahaba yani sahabata almuhajirina wal ansar masahaba muhajirin na ansar waliokuja baada yao walladhina jaa'u min ba'di na hapa tukusudiwa sisi ambao tumekuja baadaye yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu ربنا إنك رؤوف رحيم. وإذا وكسفي وكوهم بيا دعاء نكوى تكيا مغفرة وصحابهم محمد صلى الله عليه وسلم نوكسفي وبيا كوهم بكوى الله أسيعني كتك نيوزاو تشوكي ذيد يوالي واليومين ذيد يما صحابهم صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتك العقيدة الواسطية سيما ومن أصول أهل السنة والجماعة كتك مسيء أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كسلميك أن يزاو نندي مزاو كما صحابة محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى نندي مزاو زي كسلامة هوافني طعن ما صحابة صلى الله عليه وسلم na nyoyo zao ziko salama hawana chuki dhidi ya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa dhakara hadhihi al-aya kisha Sheikhul Islam akataja hii aya walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana hadhihi salamatul alsun yaquluna mtu usema kwa kupitia nini ulimi kwa huku ni kusalimika kwa ndimi zao. ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ولو سيعليه كتك نيوزيت تشوكي وهذه سلامة القلوب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهوكني كلك سلميك كنيوزاو يويما صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم كيشا كسيما الإمام مالك وإن كان له تقصير في العمل كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإن كان له تقصير في العمل حتى كما أنا أقنغف كتك عمالي أتكوى بموجنا وتوئم هوا وإن حصل عنده تقصير في العمل فإن الله يغفر لمن يشاء حتى كوكي وكنا أقنغف كتك عمل اللهم سميا نمتك سبحانه وتعالى. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الإمام البربهاري رحمه الله وقال بشر بن الحارث رحمه الله السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة. شيخ الفوزان يقول هذه سبقت في أول الكتاب هي تلتنغلية كيليزة موانز وكتاب اعلم رحمك الله أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام ما قمبك بزور موانز وكتاب ويجين ويتكي أين أمكو كويبا لكن مجيوه تو نموانز وكتاب إلي كويفو ndiyo maneno ya mwanzo aliyoanza nayo al-Imam al-Barbahari katika kufunguza kitabu chake. ثم قال الإمام البربهاري رحمه الله أنجليا آثار أنزو زيوروذيش الإمام البربهاري رحمه الله زسلف الصالح كيش يتزامي هاي منينو يلي في مزيتو هاي أندو يلي منينو يلي أمبايو يمي وفني وينجي وككيمبيا سنة وكوغو بواتو كويسيما منينو هاي. Sikiza maneno mazito yazungumzwa na Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Qala: Idha ra'aytu rajulan min ahli sunnah faka'annama ara rajulan min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Asema nikimuona yoyote katika ahli sunnah, nikimuona mtu katika ahli sunnah aliyeshikamana na sunnah, nikana kwamba nimemuona mmoja katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kule kujifananisha na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwake. Wa idha ra'aytu rajulan min ahli al-bid'ah faka'annama ara rajulan min al-munafiqin. Nikimuona mtu katika watu wa bid'ah ni kama nimemuona mmoja katika wanafiki waliokuwa kati ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu kuna nuu min ash-shabah baina ahli albid' na wanafiq al'iyadhu billah. Pamoja na kuwa si wanafiq i'tiqadi wa kutoka katika Uislamu la, lakini kuna shabah kujifananisha na munafiqin. Maneno ya wachoma albid'a siku yasema mimi bwana usiniangalie vibaya, ha maneno yanazungumzwa na al-Fudhail ibn Iyad rahimahullah ta'ala, wala sio mimi wala si wewe. Nasema hivyo sababu siku moja Masjid Ziwani pale, nakumbuka miaka kadhaa iliyopita, nilikuwa natoa khutba ya Jumaa takriban miaka 6-7 iliyopita. Katika khutba ya Jumaa ikawa, nakumbuka maudhui ilikuwa ni kama kutaja uovu wa bid'a kama hicho. Nikataja hii athar Fudail ibn Iyad, wala sikusema huyu mfulani wala mfulani, mtaji athar kama khutba ya Jumaa ilivyo, ili watu wajiepushe na nini, na bid'a. Mkitaka kujua maneno ya chuma ahli bid'a, huwa hawawezi kuzuia kikozi chao wakisikia maneno kama sasa. Ikiwa wewe wajua si mtu wa bid'a, wewe si nyuma sema mfanye bid'a eh, sasa wachomekea nini wewe na maneno? Wewe mtu wa sunna bwana. Si mwasema sisi ndio ahli sunna wal jamaa wa kikweli? Sasa mimi nikimsikia mtu asema bid'a vibaya hivi kwa maneno haya, sidhuriki kwa sababu mimi nazichukia hizo bid'a tangu na hapo, na mimi si mtu wa bid'a. Kwa nini nichukie bid'a ikizungumzwa? Ukichukia bid'a inapozungumzwa, basi wewe ni katika wao. Ukiona wewe kuwasha maneno yakizungumzwa kuhusu bid'a, ujue umo, hebu jiangalie vizuri. Kuna mzee mmoja baada ya swala akasimama, akaruka watu wote safu mwanzo kule nyuma, aswali nyuma, akaruka mpaka pale kwangu. Wewe watu ita sisi wanafiki? Mimi mzee nakuona leo na kuita lini mnafiki? Yaani mimi simame kwenye khutba ya Jumaa nikuite wewe mzee mnafiki? Sija kuita mnafiki. Wewe wajua sijui nini? Kauliza swali pale. Najua huyu mzee atakuleta ushindani. Nikamwambia mimi sijui mzee. Unajua hiki? Mimi sijui. Basi wewe babako, wewe babako. Akaanza kumtukana mbele za watu. Siwaambi nimwambia nini, mimi niondoka. Ama nataka niwaambie mwambie nini yule mzee? Yule mzee mmemwambia hivi, ngati ya mzee wewe anikosea heshima. Si sawa hivyo unafanya mtu mzima. Mimi na ujuzi hapa nilipokaa, naweza kukufanya hiyo koo yako usizungumze tena maisha yako. Nitakupiga ngumi wewe ya koo. Wallahi. Moja, nitahakikisha hiyo koo yako haitafanya kazi maisha yako yaliyobakia. wallahi sifanyi mzaha. Lakini nikasema audhu billah, sije nikammaliza mzee wa watu, acha niondoke. Kasimama mimi nikaondoka. Ndo kumbe nilizidi kumudhi, piga kelele msikiti mzima. Nini? Ni kwa sababu ya athari ya Al-Fudhayl ibn Iyadh ya choma hii. Wa idha raaitu rajulan min ahli al-bid'a fa ka'annani ara rajulan min al-munafiqin. Bwana akapiga kelele, basi pale waumini pale kawafujo akhdhu rad, mimi niko huo tunda zangu. Shahid ni kuwa miongoni mwa mambo ambayo yafanya watu wengi waogope kuwa na misimamo ya kisawasawa katika sunna ni kuwa wadih katika masala alwala walbara dhidi ya watu wa bid'a. Hili jambo si jepesi, ni zito sana. Yaani mtu kujitenga na kuwakata watu wa bid'a si jambo jepesi, jambo ni zito. Sio kila mtu aliweza, ni kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtu daima atakana amuombe Allah subhanahu wa ta'ala ampe thabat katika sunna, kwa sababu ahlu sunna ni ghuraba, ni wageni, waishi katika ghurba kubwa sana, haswa katika asri hii ambayo sisi tuishi. Aweza kuzungumzwa na mtu hata humjui nani, lakini nasema yule bwana aniita mimi hivi na hivi, we hata humjui, maisha yako hujamuona, lakini akasema maneno kama uongo tu ili akuharibie jina. Unakotembea wewe uonekana muovu, uonekana mjitu jambazi, ili jitu ovu, lakini umesimamia haki. Ama yule anayedanganya watu, yule ambaye agirisha watu na kuwapeleka kulia na kushoto, yule ndio onekana ana hikma, kwa sababu yuwajua kudanganya watu. Bimaana fani ya unafik aijua, najua wanafik wadhihirisha kinyume na vile wanavyoitakidi. Sasa ile fani ahlul bid'a waijua, ahlus sunna hawana fani hiyo. Ahlus sunna watakwambia mbele ya uso wako, hii ndio haki kwa uzuri, billati hiya ahsan, uifuate ile haki. Ahlul bid'a waweza kuwa waijua ile haki, lakini wakawakanganya watu kuwaweka mbali na ile haki. يقول الإمام الفوزان حفظه الله قول فضيل بن عياض رحمه الله إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنين الإمام فضيل بن عياض أسيمكوا نكيونا متكتك أهل السنة نكمن مموانا موجة katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini asema hivyo? Qala Sheikh Al-Fawzan li'annahu tabi'un lahum, kwa sababu huyu mtu wa sunna awafuata nani? Masahaba. Li'anna man tabi'ahum sara minhum, sababu mwenye kuwafuata huwa katika wao. Wa huwa kama qala Malik rahimahullah ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alayhim faman ittaba'ahum sara minhum, mwenye kuwafuata atakuwa katika wao, atakuwa katika wao. Tukumbuke maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم alipomwambia yule sahaba, anta ma'a man ahbabta, almar'u ma'a man ahabba, mtu yuko pamoja na yule aliyempenda. Sasa chunga wewe wampenda nani. Na Imam Anas ibn Malik radiyallahu anhu sahabi akasema kuwa kama kuna maneno ambayo tumeyafurahia katika maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم ni maneno haya, fa ana uhibbu Rasulullah صلى الله عليه وسلم wa uhibbu Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum, na mimi natarajia kuwa pamoja na wao. Qala wa idha ra'aytu rajulan min ahli al-bid'ah fakaannama ara rajulan min almunafiqin. Idha ra'aita rajulan min ahli albid'a, ukimwona mtu katika watu wa bid'a wal ahwa al mukhalifina li ahli sunna wanaukhalifu ahli sunna fakaanna ma raaita rajulan min al munafiqina alladhina kanu yad'una al islam fi adh-dhahir wa hum kuffarun fi al batin yuriduna al mukhada'a. Ni kana kwamba umemuona mmoja katika wanafiq ambao walikuwa wakidai Uislamu kwa dhahir, wakificha ndani ya nyoyo zao ukafiri ili wadanganye watu na kuwahada. Fa ahlul ahwa wa ahlul bid'ah fihim shabahum bil munafiqin. Ahlul bid'ah na ahlul ahwa kwa kiasi fulani wajifananisha na wanafiq. Liannahum yudhhiruna alislam walakinahum yabtadi'una wala yattabi'una sunna. Hadhihi sifatul munafiqin. Kwa sababu wao wadhihirisha Uislamu lakini huzua katika dini, hawafuati sunna. Na hii ni sifa miongoni mwa sifa za nani? Za wanafiq. قال رحمه الله وقال يونس بن عبيد رحمه الله العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة. العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة وأعجب منه المجيب إلى السنة. من نهاية أزم يونس بن عبيد كتك قرن هزو زوكم بيلي كيف لو كمان قديش كتك عصره تنويش سيسيليو ingelikuwaje. Qawlu Yunus ibn Ubayd rahimahullah al-ajabu mimman yad'u al-yawma ila sunnah wa a'jabu minhu al-mujibu ila sunnah. Qala Sheikh al-Fawzan sarat as-sunnah ghariba, sunnah imekuwa ni kitu kigeni. Ghariban man yad'u ilayha, ni mgeni yule anayelingania watu katika sunna. Wa aghrabu minhu man ya'malu biha, na waajabu zaidi sasa, mgeni zaidi ni yule anayetendea kazi sunna. Fala shakka annahu ya'ti azmanun takunu sunnatu gharibatan fi ahliha, hakuna shaka kuwa zitakuja zama, bali tuko katika zama hizo, kuwa sunna imekuwa ni kitu kigeni na watu wa sunna wamekuwa ni watu wageni. Wa kullama taakhara az-zaman sarat as-sunnah gharibatan, na kila zama zikisonga mbele zikawa mbali na zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndiyo sunna zazidi kuwa kitu kigeni. Wa ahlus sunnati ghuraba, ahlus sunna ni wageni, waonekana ni watu wamekuja na vituko. Ah jamaa hawa do hawa, yaani utasikia watu wazungumza namna hiyo mpya, hiyo shaisikia hiyo? Haya bwana, leo kumotokea mpya, leo usikia maneno kama haya. Walihadha qala sallallahu alayhi wasallam bada alislamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lilghuraba, Uislamu ulianza kuwa ni kitu kigeni na utarudi kuwa ni kitu kigeni kama ulivyoanza. Akawapongeza wale ambao watakuwa wageni siku hiyo. Kwa hivyo hii ni bishara kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa watu wa sunna. Usihisi upweke maadamu una bishara hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fanya subra katika sunna, maisha ni mafupi, uondoke duniani ukiwa umeshikamana na sunna. Qalu man al-ghuraba ya Rasulullah, masahaba wakamuuliza hao wageni ni akina nani ya Rasulullah. Qala alladhina yasluhuna idha fasada an-nas, ni wale wanaotengenea watu wanapoharibika. Aishi katika zama watu wamebadilika, wameharibika, yeye afanya bidii katika kujitengeneza, kuifuata dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kushikamana na sunna. Wa fi riwayatin yuslihuna ma afsada an-nas, ni wenye kutengeneza yale waliyoyaharibu watu. watu wameharibu ibada za swala zafanywa ovyo ovyo, ibada za somo zafanywa ovyo ovyo. Wao wako pale kuambia watu hivi ndivyo alivyoswali Mtume sallam, hivi ndivyo alivyofunga Mtume sallam, hivi ndivyo alivyohiji Mtume sallam, hivi na hivi na hivi ndivyo alivyokuwa Mtume sallam. Wakawa ni wenye kutengeza vile ambavyo watu wameharibu. Hii ni katika sifa yao, na ndio maana ukawa msingi mkubwa wa Ahl Sunna ni msingi wa kuwafundisha watu dini, kwa sababu islah na mabadiliko hayawezi kupatikana isipokuwa kwa elimu. Watu wakiwa na ilmu watabadilika, na kile kinachowafanya watu kuwa katika hali mbovu ni ukosefu wa elimu. Haulai humul ghuraba fi akhir az-zaman idha fasada an-nas fahum yatamassakuna bis-sunnah. Hao ndio ghuraba, wageni katika akhir az-zaman. Watu wakiharibika, watu wakiwa waovu, wao hushikamana na sunna. Wayasbiruna ala ma nalahum min al-adha, na ni wenye kusubiri kwa kile kitakachowapata katika kudhia. Ikhwani, wallahi sunna yahitaji subra, na hili jitayarishe kuanzia sasa. Kabla hujaanza kulingania, jua tu utapata wapinzani wengi sana, na si ajabu baadhi ya wapinzani wakawa ni watu wa karibu yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipingwa na baadhi ya watu wake wa nyumbani. Ammi yake tu Abu Lahab ni mmoja wapo katika wale walioleta upinzani mkubwa dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ujiandae kwa ajili ya kusubiri kwa udhia utakayopata kutoka kwa watu. Wale isiyo malengo ni kuwaridhisha watu, la, malengo yao ni kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na tukiyasema haya hatusemi kuwa uanze kuwa mkali na nindala, la, billati hiya ahsan, kwa maneno mazuri walinganie watu, waelekeze watu kwa maneno mazuri, kwa akhlaq njema zako. Lakini pamoja na hayo pia usione utasalimika kutoka maana ndimi za watu. Usalimiki bwana, utosalimika. Kwa hivyo kuwa na subra. Wayasbirun ala ma nalahum min al-adha wayasbiruna ala al-ghurbati baina an-nas, wasubiri juu ya ule ugeni baina ya watu. Kuna wakati waweza kuonekana dah, yule bwana peke yake yuko kivyake kivyake, yule fanya nini yule, waonekane yani ni mtu tofauti kabisa katika mavazi yako. Wakati watu wavaa mavazi ya ajabu ajabu, wewe wavaa mavazi mazuri ya Kiislamu. Katika uzungumzaji wako, wakati watu wazungumza maneno ya ovyo ovyo, wewe wachagua yale ya kuzungumza. Katika ibada zako, wakati watu wafanya ibada kwa mfano za swala ovyo ovyo, wewe waifanye ibada ya swala inavyostahiki kufanya. Wakati watu wafanya makosa katika mambo ya dini, wewe wajaribu kwa kadri unavyoweza, wewe utayafanya yale mambo kwa usawa sawa. Sasa hapo ndio utajiona ule ugeni uliokuwa nao baina ya watu. Lianna alladhina yukhalifunahum kathirun, kwa sababu wale wanaowakhalifu ni wengi. Wale wanaowakhalifu ni wengi sana. Fahum yaishuna fi ghurbatin baina an-nas, waishi ahli sunna katika ugeni baina ya watu. Na hili jambo kila anayefuata sunna leo alihisi kuwa mimi naishi, lakini naishi ule ugeni sana. Kila wenda kuonekana wewe ni tofauti na wenzako. Wallahu almusta'an. Qala al-mu'allif rahimahullah wa kana ibn Aun rahimahullah ta'ala yaqulu 'inda al-maut. Ibn Aun rahimahullah alikuwa akisema akiwa katika hali ya kufariki dunia, mauti, As-sunnah as-sunnah wa iyyakum wal bid'ah hatta mat. Allahu akbar. Na hii ya kuonyesha kwa Ibn Aun alikuwa akiishi maisha yake alingania watu katika sunna na kuwakataza kutoka na bid'ah mpaka aondoka duniani, ahimiza watu as-sunnah as-sunnah wa iyyakum wal bid'ah ayilzamu as-sunnah. Hadha mansubun ala al-ighra, ni kama kuhimiza shikamana, lazimiana na sunna. Ay ilzamu sunnata wa tamassaku biha, shikamaneni na sunna kisawa sawa. Qawluhu wa iyyakum tahdhirun wal bid'a ma khalafa sunna, aw tahdharisha kutoka maana kinacho khalifu sunna. Aw sa bi hadha 'inda al-maut, aw siya wasiya hu wakati anapoondoka duniani. Min babi nushi lil umma, aw nasihi umma waki, aw nasihi waislamu. Kwa hivyo yuondoka duniani hali ya kuwa ahimiza watu kushikamana na sunna. As-sunnata as-sunna wa iyyakum wal bid'ah, kaimiza watu kushikamana na sunna. Wa qala Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, mata rajulun min ashabi, alifariki bwana mmoja katika wenzangu, alikuwa pamoja na Imamu Ahmad, imma ni mwanafunzi wake au ni mwenzake waliotafuta ilmu pamoja. Faruiya fil manam, jamaa wakamuota yule bwana. Faqala, akasema, qulu li abi abdillah, mwambieni Abu Abdillah yani Ahmad ibn Hanbal, alayka bis sunnah, na kuhusia ushikamane na sunna. Fa inna awwala ma sa'alani rabbi azza wa jalla an sunnah, nilipofariki kitu cha kwanza alichoniuliza Allah subhanahu wa ta'ala aliniuliza kuhusu sunna. Hadha rajulun min ashabi al-imam Ahmad, imam ahli as-sunnati الصابر على المحنة رحمه الله, huni mmoja katika wenzake al-Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah, aliyesubiri katika mitihani iliyompata katika njia yake ya kufuata sunna. Mata, alifariki huyu bwana. Faruiya fil manam, wenzake wengine wakamwota. Fa awsa man ra'ahu an yuballigha al-Imam Ahmad rahimahu Allah, ay min bab al-istinas bil ru'ya as-saliha. Sio kuwa hii ni nas, lakini hii ndoto ni ndoto katika ndoto nzuri aliyoiota huyu bwana. Yule bwana aliyemuota yule bwana akamwambia na kumhusia amfikishie salamu al-Imamu Ahmad, bi an yatamassaka bisunna, aendelee kushikamana na sunna. Wa yaqul, kisha sema, inna awwala ma sa'alani rabbi 'ani sunna, فهذا فيه الحث على التمسك بالسنة والصبر عليها. Hapa kuna kuhimizwa kushikamana na sunna na kuwa na subra katika sunna. وقال ابو العالي رحمه الله, من مات على السنه مستورا فهو صديق, الاعتصام بالسنه نجاه. الصديق هو كثير الصدق وهو في المرتبة التي تلي النبي. الصديق ni yule mwingi wa kuwa mkweli, na martaba ya siddiq iko chini ya martaba ya mitume. Faulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin, daraja fi din. فمقام الصديقية مقام رفيع, cheo cha as-siddiqiyya ule ukweli ni cheo kikubwa. والمراد بذلك ملازمة الصدق في أقواله وأعماله, na makusudio hapa ni kulazimiana na ukweli katika maneno yako na katika vitendo vyako. Hivi ndivyo inavyotakana, kuwa mkweli, uache uongo. si shekhi mzima yuulizwa manhaju salaf ni haki, yasema mpaka uwe salafi ni mpaka akupetazikia Abu Hashim. Ani shekhi Abu Hashim akupetazikia ndo uwe salafi. Moja katika mashekhe aulizwa sema maneno kama muongo kweli kweli, kadhabun ashir. Lakini ndio vijana wanavyodanganya. Kuna vijana mimi nilikuwa nikiwaona wakihudhuria kwenye durusa Ahli Sunna, kisha pole pole wakaanza kufuatana Ahlul Bid'ah. Ahlul Bid'ah wana mambo mingi ambayo yawaghuri vijana. Katika yale mambo ambayo wanao, wana vitu vya kupenda sifa sifa vile, na vijana wengine waghurika na mambo kama ghafla tujiona kwenye TV ya kihizbi, anamuona kwenye TV to yale ya subuhi ashakuwa star ghafla tu, huna ujualo ya ghafla ambao atoa rambirambi hata nini salamu za Ramadhani, basi Waislamu fanye hivi tufanye hivi fanye vile tufanye hivi, basi hauyo wawekwa kwenye clip watiwa kwenye TV, kijana akiwahusia Waislamu basi, ama uwekwa kwenye meza ya msikiti mzuri imepambwa, si wacha hii yetu hii mchwara mchwara, meza kisawasawa pale, alafu wakaa, alafu wavaa miwani ya kirongo, si kweli havai miwani eh? Lakini atavaa miwani kisha ashike pua na kidole chake cha shahada kama atoa mawaidha vile, akiwe na mic kisha apigwe picha kisha aweke profile picture yake ya WhatsApp, ukimwona kama jishekhe kubwa limekaa latoa darasa, atamani awe watoa darasa, basi darasa zataka usome fanye bidii kutafuta ilmu. Sasa vijana wengi wameghurika ghurika wakaingia katika uhizbia kwa mambo kama haya ambayo ni duni thamani, mara ghafla waona hawaonekani, weza kushindwa safira, hakuna mmoja aishi nyumba hapo msikiti hapo hapo, lakini yuradhi enda kusali msikiti wa mbali. Idha adhana almuadhinu walla shaitanu wa alayhi dhurat. Wallahi kweli hizi sunna ajabu zikizungumzwa sunna. Wefikiria mwenye kuadhini akiadhini, shetani akimbia huko apiga nini? Apiga madhurat. Unajua dhurat si fasu, dhurat yani yatoa pepo kwa nguvu ile ili nini? Asisikie adhana ya adhiniwa, asisikie. Basi ndivyo ilivyo sunna. Sunna ikitolewa, watu wote ambao si watu wa sunna ukimbia pale mahali. Inshallah msikiti yeye ishi nyumba juu, msikiti uko chini, ataukimbia ule msikiti. Kwa nini? Kwa sababu kuzungumzwa sunna, hata ataju yeye. Basi la mkera tu, kama jini linaingia mtu alafu asomewa Qur'an, akisomewa ruqya usikia dhiki. Na ahlul bid'ah husikia dhiki naposomeshwa sunna, hawapendi kusikia kisomesho. Mara ghafla ndo nakwambia, waona vijana hao hao. Kwa nini? Kwa sababu ya kufuatana ahlul bid'ah. Ahlus sunna ni wa kweli, alhamdulillah, hawajui kumficha mtu kumwambia uongo na ukweli wa ujua. Na ndiyo maana hawapendezi kwa macho ya wengi katika watu ambao si wa kweli. Ukiwaangalia wanaowachukia ahlus sunna, wallahi si wa kweli, si wa kweli, kwa sababu hawapendi kuambiwa ukweli, wachukia kuambiwa ukweli, ndio maana wakawachukia ahlus sunna. Lau kama wangelikuwa ni wa kweli, wasingi waliochukia ahlus sunna, lakini watakuja kuzingatia hayo kuchelewa sana. Wallahu almusta'an. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم من هو الصديق فقال لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق يصدق في نفسه. حتى اتى mtu kuwa mkweli katika nafsi yake, ويتحرى الصدق فيما يقوله الناس, na katika yale wanaoyazungumza watu afanye bidii achukue yale ambayo ni ya kweli. ولا يشيع كل ما سمع, wala haenezi kila anachokisikia. La wa kulla ma qila, kila kinachotajwa iwe kitamka tu na kukieneza. La bali yatathabbat, manzo yuatathabat na kuhakikisha kuhakiki lile jambo ni kweli. Wayataharra sidqa, fanya bidii katika kutafuta ukweli. Li annahu huwa sadiqun fi nafsihi fala yukhbiru wala yaqulu illa ma huwa sidqun, hadha huwa siddiq. Sababu yeye ni mkweli katika nafsi yake, kwa hivyo hatoi habari na kuzungumza isipokuwa yale ambayo ndani yake kuna ukweli. Huyo ndio as-siddiq. Qawluhu mata ala sunna ay mutamassikan bil islam. Man mata ala sunna, mwenye kufariki akiwa ameshikamana na Uislamu. Wal muradu bi sunnati al islam, hapa sunna yakusudiwa Uislamu. Wal islamu huwa sunna, na Uislamu ndio sunna hii. Man mata ala dhalika masturan lam yatabayyan minhu shay'un yukhalifu, akawa amestirika haikubainika kwake yeye chochote chenye kukhalifu. Fa innahu yamutu siddiqan, mtu kama huyu atafariki akiwa ni mkweli. Qawlu al-i'tisamu bisunnati najatun ay at-tamassuku bisunnati najatun min al-fitani wa min al-'adhab, kushikamana na sunna ni kuokoka kutokana na fitna na kuokoka kutokana na adhabu. Walihadha qala sallallahu alayhi wasallam fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, mwenye kuishi kati yenu nyinyi ataona ikhtilafu nyingi sana. Ikhtilafu zinazokusudiwa hapa ni ikhtilafu katika misingi ya dini, lakini utawasikia watu wa batil hizo ikhtilafu zipo, zilikuwepo. Yani akusudia kama sami'a Allahu liman hamida katika i'tidal, je tuache mikono ama tuweke hivi, wana lazima hivi? Haikusudiwi hiyo. Ikhtilafu inayokusudiwa hapa ni katika misingi ya dini ambayo haikubaliwi kisheria, haikubaliwi. Kama kwa mfano sisi tuakhtalifiana na masufi, wao waomba maiti wafikishie ujumbe wao kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni shirk akbar. Sasa uniambie kuwa najtami'u fi mattafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi mukhtalafna fi, ni muache mwenzangu ende akaombe maiti na najua kuwa hii ni shirk? Wale watu khalifu katika asli ya dini, wal'iyadhu billah, asli kisha useme haina neno. Ikhtilafu zilikuwepo na zitaendelea kuwepo. Si ikhtilafu gani anazokusudia hapa? Awamu masakina waelewi, kisha wajifanya umezungumza maneno makubwa, sasa nimefahamu, sasa nimefahamu. Wana kipindi wenyewe kita sasa nimefahamu, sio mfahamu nini, hawajafahamu sunna, sema sasa tumfahamu. Fahamu nini we zumbukuka? Hamna kitu. Kama hujafahamu sunna wewe sema sasa nimefahamu. Fahamu nini we? Mfahamu kuku aliona chipsi? Basi ndio kufahamu huko. Sema sasa nimefahamu kuwa nilikuwa katika upotofu, kumbe hii sunna ndiyo haki. Sasa wewe umefahamu, sasa umefahamu, lakini bado hujajua sunna, hujajua kufuata njia ya haki. Wewe bado hujafahamu, bado umelala. Hata ukasema sasa mmefahamu, al-i'tisamu bisunnati najatun. الله جل وعلا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مش كمان نكام يا الله الكتاب والسنة نيوتين كتك حق مش كمان ولم ستفوتياني نهي آية أهل البدع ويتمية كتك كتك كبتش بدع زاو نسي هي آية سوم تفسير كي كويلي كوفي بتفسيرياكي. Je, wa'tasimu bihablillahi jami'an yamaanisha umwache mshia aendelee kuwakufurisha masahaba ushikamane naye, umwache msufi aendelee kuabudu makaburi ushikamane naye, na huyo hizbi na mambo mengi katika misingi ya sunna ya khalifu ushikamane naye? La, wa'tasimu bihablillah. Tafsiri hablillah nini? Utajua kuwa kumbe kushikamana ni katika haki. Ule msimshikamano uwe katika haki. وقال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي عن سبيله. هذه وصية الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم وهي التمسك بالسنة والاعتصام بها. هون دي وصية والله نوصية متى صلى الله عليه وسلم كشكمانا نسنة نكوى كتك موجة كتك سنة متى صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. أسأل الله يثبتنا وإياكم من الحق حتى نلقاه وهو راض عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.